ماں پٹکے بول گیا بلے پٹکے ماں پٹکے بولے گئے محمد صلی اللہ رسول الکریم. عرض یہ ہے کہ ہم پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ مسلمان ہم ہیں, اسلام کی دولت اللہ نے گھر پر نصیب فرمائی ہے, بہت بڑا اللہ کا احسان ہے. دوسری بات یہ ہے کچھ نہ کچھ اللہ نے عمل کی توفیق دی, جتنے یہاں پر آئے ہوئے ہیں پہلے سے ہی اعمال کے رخ پر ہیں آپ لوگ, یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. آج اس بات کو ہم یہاں پر واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آج اس بات میں جتنا کر رہے ہیں تھوڑے تھوڑے آگے ہوئے. ہاں تو آواز آ رہی ہے جی ویل سر, بات میں نے یہاں سے شروع کی کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے کہ گھر پہ ہم مسلمان ہیں, اور دوسرا فضل ہے جتنے یہاں پر آئے ہوئے ہو پہلے سے کچھ نہ کچھ ہمارے کے رخ پر ہو, تبھی یہاں پر آئے ہیں پہلے سے ہمارے گھر پر. جس بات پر ہم یہاں زور دیتے ہیں, ہم جس کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ بات ہے کہ آدمی کا وقت لگ رہا ہو, جان لگ رہی ہو, مال لگ رہا ہو, کوشش کر رہا ہو اور اس سے پورے نتائج حاصل نہ ہو تو بڑا نقصان ہے نا. آدمی کا جان لگ رہی ہو, آدمی کا وار لگ رہا ہو, وقت لگ رہا ہو اور مجھے پورے نتائج حاصل نہ ہو رہے ہوں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے جی, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اپنے اپنے ذہن میں غور کر کے جواب دیں, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کمی کوتاہی ہو رہی ہے, کمی کوتاہی ہو رہی ہے, کمی کوتاہی کیسے ہو رہی ہے جی؟ کہتے ہیں گھر کی سلاح نہیں دیتا آدمی, بزرگ صاحب کہتے ہیں جی ترتیب اور طریقہ کار دوست نہیں ہے جی. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو منظر اور مقصد واضح نہیں ہے, پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ منظر اور مقصد واضح نہیں ہے, کہاں جانا ہے یہ بات واضح نہیں ہے. آدمی شہر سے مدینہ مسجد کو آئے اور وہ ہسٹ نمبر ون ایک اور طرف پر پہنچا ہوا ہو اور پھر ادھر جائے پھر ادھر جائے اس چوک میں جائے اس چوک میں جائے, وہ منزل پر ہے پاس کھڑا تھا لیکن حقیقی جگہ پتہ نہیں ہے, وقت اس کا لگ رہا ہے اور وقت اس کا ضائع ہو رہا ہے, ریکارڈ اس کا لگ رہا ہے, ویسے کہ اس پر کرایہ کا کرایہ آ رہا ہے, پاس کھڑا ہے نہیں پہنچ رہا کیونکہ جگہ واضح نہیں ہے. پہلی کوتاہی ہوتی ہے مقصد واضح نہ ہونا, مقصد کا واضح نہ ہونا. دوسری کوتاہی کیا ہوتی ہے؟ طریقہ کار کا درست نہ ہونا, مقصد واضح نہ ہو, طریقہ کار درست نہ ہو. تو آدمی کا وقت لگ رہا ہوتا ہے, جان لگ رہی ہوتی ہے, کوشش کر رہا ہوتا ہے, مال لگ رہا ہوتا ہے اور نتائج بہت یا حاصل نہیں ہو رہا ہے یا بہت کم حاصل ہو رہا ہے. آپ جتنے بھی یہاں پر آ کر بیٹھ گئے ہو کوئی دین تو آپ نے ٹیلی ویژن سے لیا, کوئی دن اخباروں سے لیا اور یہ آخری لانت جو آئی کیبل اور کوئی طے کیبل سے لیا, یہ کہ جو معیاری ادارے ہیں وہ ایک آیا اسکاری صاحب کے پاس سیکھنے کے لیے ایک طالب علم آیا، میں نے کہا کہ آپ کو، میں نے کہا قاری صاحب کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا ہے اور سیکھنے کے لیے، میں نے کہا چھ مہینے میں آپ کو سب کچھ سکھا دیں گے. دوسرا آیا تھا قاری میں نے پڑھا ہوا ہے، ناظرہ بھی پڑھا ہوا ہے، قرآن مجید پڑھا ہوا ہے، سب کچھ ان کو سنا. انہوں نے کہا آپ کو ایک سال لگے گا. میں نے کہا اوپر بالکل پڑھا دیں گے صاحب، چھ مہینے کہتے ہیں میں پڑھا ہوا ہے مجھے سال کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کا پہلے غلط پڑھا ہوا میں توڑوں گا، پہلے تو غلط پڑھائی آپ کی ٹوٹے گی، پھر آپ صحیح حاصل کریں گے لہٰذا آپ کا وقت زیادہ لگے گا، اس کو شروع سے ہی میں صحیح راستے پر ڈالوں گا تو لہٰذا اس کا وقت تھوڑا لگے گا، آپ جن غلط سیکھے ہوئے ہیں. تو اس کے شروع میں جب آج کا پانچواں دن ہو گیا ہے نا، وہ ان پہ سات میں آٹھ دن میں تبصرہ کرایا کرتے ساتھیوں سے، ساتھی یہ کہا کرتے کہ پہلے دنوں میں تو ہم بہت تنگ ہوئے، شروع میں جب آئے ہیں بہت تنگ ہوئے کہ کہاں آ گئے تھے، پھر جو ہے تو درمیانی دنوں میں برداشت شروع ہوئی، اور آخری دنوں میں پھر جو ہے تو ہم بڑا دکھ پایا. میں نے کہا کرتا ہوں دراصل پہلے دنوں میں جو کچھ آپ لے کر آئے ہوئے تھے اس کو ہم توڑ رہے ہوتے ہیں، وہ جب ٹوٹتا ہے پرانی کچی بیکار عمارت جب ٹوٹتی ہے تب صحیح عمارت جگہ بنتی ہے، جگہ صاف ہوتی ہے. تو ٹوٹ پھوٹ میں تو تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ٹوٹ پھوٹ میں تکلیف ہوتی ہے. اور اس بات پہ غور کرتے رہے ہیں کہ پہلے دینی زندگی میں اور اب کی دینی سوچ میں کیا تبدیلی آئی، اس کا بھی آپ بات ساتھی سے جواب پوچھیں گے، اس کا جواب دیں گے بھائی سر. تو پہلی دینی سوچ میں اور اب کی دینی سوچ میں کیا فرق آیا، یہاں آنے کے بعد کیا فرق آیا، ٹھیک ہے. مقصد واضح نہ ہونا، طریقہ کار درست نہ ہونا، اس سے آدمی کو کوشش بہت، آدمی کی کوشش بہت لگتی ہے، نتائج کم حاصل ہوتے ہیں، وقت ضائع ہو جاتا ہے، پیسہ ضائع ہو جاتا ہے. دین جو ہے اس کا اس کے خاص فائدہ، خاص فائدہ، عام فائدہ، تام، تین درجے ہیں، فائدہ خاص، فائدہ تام، فائدہ عام. فائدہ خاص، کوئی دین کے خاص پہلو تھا وہ آپ نے سیکھ لیا، جن کا پہلو تھا آپ نے سیکھ لیا، اسلام کا عیسائیت کے ساتھ، یہودیت کے ساتھ، ہندو مت کے ساتھ مقابلہ، اس کو کہتے ہیں تقابل ادھیان، دینوں کا مقابلہ، اس کو آپ نے سیکھ لیا، آپ سوالوں کا جواب دینے کے قابل ہو گئے. ہاں جی، یا آپ نے کیسی کتاب پڑھی یا کسی ایسے آدمی کو سنا کہ جو اسے بڑا ماہر ہے، غالب آ رہا ہے، آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہے، مرغوں کی لڑائی دیکھ کر بڑا مزہ آتا ہے آدمی کو، مینڈے کی لڑائی دیکھ کر بڑا مزہ آتا ہے آدمی کو، ایسے مولویوں کی لڑائی دیکھ کر مزہ آتا ہے آدمی کو. ہمارے رشتے دار تھے، وہ گاؤں میں مولوی صاحبان کو مناظرے کرایا کرتے تھے. میں کہا کرتا تھا کہ ہمارے علاقے میں کتے لڑانے کا رواج تو نہیں ہوتا، مینڈے لڑانے کا رواج ہوتا دبے سینوں والے. میں کہا دالی کالی کی جگہ سرگار میں جم گئی، اور گڈر گڈار مل گئی اور ماما مجھے مل گئی. تو اس وقت خوش ہوتے منہ استاد جی کو خبر آ گئی تھی، مکھی تک تو جب وہ باتیں کر رہے تھے وہ اس طرح رہا تھا، استاد جی منہ اس طرح بیچ کے آپ لوگ ہوتے ہیں نا کہ اب وہ سر پھر مار رہا ہے، اس طرح سے ہوگا خوش ہو رہا تھا. طے پائے بیٹھا کیا آپ نے ایک کپار کے سوال جواب سیکھ لیا. جب سے یہ ڈاکٹر نائک کا پروگرام شروع ہوا نا تو اس کے بارے میں سیٹ سروے کرایا. ہمارے میڈیکل میں ایک پریونٹیو میڈیسن کا سبجیکٹ ہے، اس کا میں نے سیٹ سروے کرایا زیاد سے، کیونکہ جہاں ہمارا میڈیکل جو ہے نا جسمانی صحت دماغی صحت دونوں کو وہ کرتا ہے، اس کا واسطہ دونوں کو ڈیل کرتا ہے، دونوں کے ساتھ واسطہ. دماغی صحت میں اس طرح ہو گیا کہ ڈاکٹر سفیر صاحب کے پاس ایک لڑکی آئی جو کہ دین اسلام کے بارے میں شکوک میں مبتلا ہو گئی تھی، شکوک شبہ میں مبتلا ہو کر پریشان ہو گئی تھی. تو وہ کسی نے کہا کہ آپ سائیکیٹری کا علاج کرائیں، ان کے پاس آ گئی. یہ مریض کو کافی وقت کہتا ہے کہ اس نے اس کے علاج پوچھے تو اس نے کہا کہ میں نے ڈاکٹر زاکر نائک کے پروگرام سنے ہیں اور اسلام کے عقیدہ اور کفر کے مقابلے میں، تو اس سے بجائے وہ اسلام کے قانون بتانے کے کفر والا باتیں مجھ پر ہے پہلے بات دل میں آتے تھے نظرا ٹھیک ہے، وہ سب میرے دل میں بہت گیا ہے، پریشان بھی ہوں. تو انہوں نے کوئی بات کہنا ہے تارک جمیل صاحب کا بیان سنا تو اس وقت سنتی وہ ظاہر ہو جاتی ہے پھر کو سنتی پھر وہ بات ہو جاتی ہے. پھر انہوں نے علاج کے علاوہ مسئلے کو روحانی طور پر مجھ سے بات کی. میں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی باطل کے دلائل دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو دلائل ایک زبانی دلائل دینے اگلی ثبوت فراہم کرنے قلب میں اس کی کتنی قوت ایمان ہے. قلب میں اگر قوت ایمان نہ ہو صرف عقل سے اور زبان سے آدمی کام لے رہا ہو تو اس سے قلب پہ یقین نہیں مضبوط ہوتا ٹھیک ہے. اور عقل تو وہ پشتو کا ماحول ہے سر کے پاس سر ہے عقل سے دوسری زیادہ ایک عقل سے دوسری زیادہ عقل والا ہے وہ دلائل دے کر آپ نے غلط چیز کو زیادہ فوجی ثابت کر دے گا پھر آپ کیا کریں گے. نہیں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بحث ہوئے سلسلے میں اور جن بزرگوں سے بحث ہوئے تو میں تربیت شروع کی ذکر اذکار شروع کرائے تو انہوں نے آ کر کہا جی حضرت صاحب میں ذکر کرتا ہوں کہ میرے ساتھ سے دھواں نکلتا ہے اور دوسری بات یہ فلسفہ کہنے میں بھول رہا ہوں. تو انہوں نے فرمایا وہ فلسفہ کا دھواں ہی نکل رہا ہے. کوئی دنوں کے بعد ان کو بہت بھول شروع ہو گئی اپنے فلسفے کے علم کی تو ان کو ڈر لگا کہ میں نے بہت کوشش سیکھا ہے بہت ضروری علم ہے بہت کوشش سیکھا ہے ساری دنیا سائنس میں خدمت کرتا ہوں. اب یہ سادہ دل پتو کیا پرانے زمانے کے اللہ اللہ ان کو کیا پتا ہے جدید تقاضوں کا تو چھوڑ کر چلے گئے اب ان جگہ باپ نے کام میں لگے رہے یہاں تک کہ موت کا وقت آیا. یہ توحید کے 100 دلائل دیا کرتے تھے شیطان نے مناظرہ خرید دیا شیطان نے 100 کے 100 دلائل توڑ دیا. کسی کو یاد ہے کہ نہیں مرید تھے نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ کا مکاشفہ ہوا کہ مریض جو ہے وہ بغیر ایمان کے جا رہا ہے وضو فرما رہے تھے. انہوں نے اسی جگہ سے ان کا جو ہاتھ تاری انہوں نے لوٹا اٹھایا پھینکا اس کی طرف کہا کہ کیوں تو اس کو نہیں کہتا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر دلائل کے مانتا ہوں. بس آخری جملہ کی زبان سے نکلا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر دلائل کے مانتا ہوں اور میں بغداد کی بوڑھیوں کے ایمان پر مر رہا ہوں. بغداد کی بوڑھی عورتیں بس ہے کہ بات پتہ ہے کہ اللہ ہے اس کی طرف جان کیا ثبوت ہے ثبوت کی کیا ضرورت ہے. ہمارے ایک مردان کے بزرگ ہوتے تھے ہمیں ایک وظیفہ سنایا. میں نے کہا اس طرح ہوا کہ جو بند کی دستر بندی جب ہو رہی تھی یا کسی مدرسے کی دستر بندی جب ہو رہی تھی تو استاد صاحب نے پگڑی باندھی ساگر کے سر پر آئی کھڑے ہوتے استاد ایک رکھتا ہے دوسرا ایک بند لیتا ہے دوسرا بند لیتا ہے تیسرا آخری جو شملہ کو اس طرح کرتا ہے تو اس کو کر کے جو آخری وہ شملہ جو کرتا ہے وہ سب سے سینئر جو ہوتا ہے نا وہ سے رکھا ہوتا ہے کہ آخری ہاتھ بولے جاتا ہے پھر آگے کرتے ہیں اس کو آخری شملہ کو کر کے اس کے ایسے آگے کیا نا پیٹ پر ہاتھ رکھتے تو اس کی استاد کی سلائی ہوتی خود جی پارے تاثیر عالم ہاں آخری ذکر استاد جی سلائی ہوتے خود جی تو استاد جی نے کہا اس کے 8 سال میں پڑھ لیا اب رخت ہونے کے بعد اگلا ایک قدم لیا دوسرے قدم کے بعد اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے مجھ سے پوچھ رہا ہے تو میں کو کیا جواب دوں تو اس نے کہا بہادرو تم نے نظار جی نے کہی اگر مجھے آ گئے اس کے لیے تو لاٹ تھے میں بہادرو تم نے نظار جی نے کہی اگر مطلب ہو بادوں کے مہینے میں جو کسان ہل چلا رہا ہو اس کا جواب اس سے پوچھو تو بادو کے مہینے میں جو آدمی ہل چلا رہا ہو نا اتنا اس کو پسینہ آیا ہوا ہوتا ہے اتنی اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے کہ بس وہ نہ بیل کو کھا سکتا ہے نہ اپنے کو مار سکتا ہے باقی ہر کسی چیز سے تیار ہوتا ہے. تو یہ جب آیا اپنے علاقے کا یہ انتظار بادلوں کا مہینہ جب آ گیا بادو آ گیا جی اور اس میں جو ہے تو اس نے کہا کہ خیر استاد جی رفتار پر سپورٹ ہوگا استاد صاحب کا سوال پوچھیں گے خیر سے انشاءاللہ تو چلا گیا کھیتوں میں ایک زمیندار ہل چلا رہا تو پچی نے سارے پکڑ ڈر کے پانی سے بھیگے اچھا رہا سر سے کہا کہ کاکا وار ہو کر خیر جاؤ اس نے کہا کوئی ضروری بات نہیں جب ہل چلاتے بادرو جی رکھے میں نے آواز کی سر تقریب پہ ہی بر مان لی بادرو جھل چلاتے جو آدمی آواز دے رہا کہ تکلیف ہوگی تو اس نے رستے چل رہا ہے رستے کا کاکا خدائی ہو گیا خود نہیں کیا لے گئے کہ دور تو جس کو کوئی پاس چکا تھا لٹ جس بیلوں میں آ چکا تھا اور پہلے ہی نا اور چار سے دو چار لگائیں اور لگانے کے بعد جو سنگلالی میں گرائے لگتے تھے اور بولوانی اور باندھ دے گئے لالی نے اس سے گرایا اور پٹائی شروع کی. جب اسے چند لگی اس کو نا تو اس کا بس بس بس پوچھ نہ سنے پوچھے وہ نہ بس نہ پوچھ نہ سنے پوچھے وہ اسے لگا رہا تھا خدا تھا بولے ماں معاف کر بس اسے چھوڑا تو ساتھ صاحب دانش پر اس گئے کو سمجھانے کے لیے اتنی پٹائی کی ضرورت ہے اس پٹائی کے لیے غصے کی ضرورت ہے. اب میں بوڑھا آدمی ہوں میں وہ پٹائی وہ طاقت کہاں سے لاؤں اور غصہ کہاں سے لاؤں وہ تو سربندی کو میں دباؤں آج اس کو میں کروں یا اس کی میں پٹائی کروں گی اس کی جائے تو اس کی مرمت جو آدمی کرے وہ اس کو سکھائے گا خیر جی یہ بڑا مطلب پائے استدلالیاں چودھری پائے چودھری سخت بے تنظیم والے استدلالی جو ہوتے ہیں نا اخلی پاسنگ کرنے والے ان کے پیر لکڑی کے ہوتے ہیں اور لکڑی کے پیر بڑے بہت بارے ہوتے ہیں. اس آدمی کو ذاکر نائک کو انڈیا میں چینل چلا کر دیا ہوا ہے اس کے ذریعے سے انڈیا ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں لوگ اور باہر ممالک جو پاکستانی رہنے والے ہیں وہ اچھے خاصے اینٹی پاکستانی ذہن والے ہیں اس آدمی کی وجہ سے. انڈیا اپنی پالیسیوں کو اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے درمیان اور دنیا اسلام اور خاص طور پاکستانیوں کو سمجھانا چاہتا ہے. آپ کے فائدے کے لیے کھلایا گیا اپنے فائدے کے لیے کھلایا گیا. یعنی کبیر صاحب انگلینڈ کا آ کے بشارہ میں کیا بات کہی فوج ان کو دی جا رہی ہے. ہاں وہ تو مکمل کر لیا تھا جتنا فنڈ اس کو چاہیے تھا وہ تو بھی سارے رستے ہو گئے. ہاں جی اور ان کا جو انہوں نے اپنا چلا گیا وہ بھی ہو گیا ان کا ٹھیک ہے نا وہ کر لیا. اور تو سادہ لو تو سادہ لو اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو خراب کرنے کے لیے بیٹھا ہوا کیونکہ نہ تو تجھے مقصد واضح ہے اور نہ طریقہ کار واضح ہے. اس بار میں نے زیادہ وقت نہیں لگا نا اتنا ہی میں نے کہنا تھا. وہ جو زیادہ سے میں نے فیلڈ سروے کرایا میں نے کہا چونکہ یہ سائیکیٹرک مسئلہ ہے اس کے لیے آپ فیلڈ سروے کر کے ان سب لوگوں سے ملے جو اس کے پروگرام کے عاشق ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں. دو باتیں آپ نے نوٹ کرنی کی دینی عمل میں ان کا کتنا اضافہ ہوا. میں نے کہا کوئی بھی نماز پڑھنے والا نہیں ہے نماز پڑھنے والے نہیں ہیں اس پروگرام کو ایک بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آزاد خیال لوگ اور ہم نے اپنا وہ معلوم کرنا تھا کہ وہ جو سائیکیٹرک ڈیزیز آدمی کو ہوتی ہے شک و شبہ مبتلا ہونے کی تکلیف آدمی کو لاحق ہوتی ہے اس کے بارے میں معلومات کرنی تھی. شاید یہ بات تو ہو گئی. فائدہ ہے خاص بھائی تو نے کتاب پڑھ لی کوئی مخصوص دن کیا تھوڑی سی بات کو سیکھ لیا یہ اس کو فائدہ خاص کہتے ہیں. فائدہ عام اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کی زندگی ہماری طرف مڑ جائے نماز والا ہو جائے ذکر والا ہو جائے دین کا اس کا جذبہ پیدا ہو جائے دین کی رغبت پیدا ہو جائے اس کو فائدہ عام کہتے ہیں. فائدہ عام تبدیلی تاریخ سے ہو رہا ہے. موٹے موٹے دن پر آنا دین کا جذبہ بننا دین کا احساس پیدا ہو جانا یہ لوگوں کو ہو رہا ہے یہ فائدہ عام ہے. ٹھیک ہے نا جس وقت حضرت مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ کو حضرت مولانا شریف خان رحمۃ اللہ سے منظور کرانا چاہتے تھے یہ وہ دور تھا جب مولانا ریاض رحمۃ اللہ کے خلاف بسم رحمت الدین نے 30-40 سال بھی ہوا کرتے تھے اور خان رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بار سے 5-5 ہزار علماء مشائخ طلباء ہوا کرتے تھے عوام میں علماء مشائخ طلباء اور دانشور ہوتے تھے. ان سے منظور کرانا چاہتے تھے وہ بہت لمبی تفصیل ہے. ان میں جماعت میں بھیج کر کام کروایا وہاں سے پہلے سے ملاقات ہوئی انہوں نے کام کو دیکھا پھر اپنے خلفاء اور اپنے علماء کو ساتھ بھیجا پھر انہوں نے کام کیا ساتھ. انہوں نے دو جملے کہے ایک انہوں نے کہا الیاس نے الیاس کو آج سے بدل دیا. الیاس کے لفظ کو دو ٹکڑے کیا ایک لفظ کو لگایا سین پر تو آج بنا دیا اور یہ کو ساتھ لگا کر یاس بنا یاس نہ امیدی آس امید یاس نے یاس کو آس سے بدل دیا. اور دوسرا فرمایا کہ عام ہے تام نہیں ہے, نہیں عام ہے تام نہیں ہے. فائدہ عام سے بہت ہوگا, فائدہ کام جو ہے وہ اب فائدہ کام کو میں جانتی ہوں. فائدہ کام کیا, فائدہ کام دو باتوں کو کہتے ہیں, فائدہ کام ظاہری عقلی, فائدہ کام ظاہری عقلی, فائدہ کام باطنی قلبی. یہ دو باتیں, فائدہ کام ظاہری عقلی, فائدہ کام باطنی قلبی. فائدہ کام ظاہری عقلی جو ہے وہ فارغ و تاثیر عالم بن کر حاصل کیا, فائدہ کام ظاہری عقلی جو ہے وہ تکمیل علم سے ہے, تحصیل علم سے ہوتی ہے. کہ آپ نے علم حاصل کیا, آپ فارغ و تاثیر عالم ہوئے, آپ نے سارا اپنا واسطہ تفسیر حدیث سیکھی, دین کو تفسیر سے سکھایا. تو خیر ہماری بڑی طرح کمزور لوگ ہوتے ہیں, ورنہ مدارس کا جو ہے نظامی ہے نا, تو یہ آدمی کو علامہ بناتا ہے. بہت جامع ہے, بہت جامع ہے. اور جس آدمی سمجھ کر پڑا ہوا ہو, اصول کی آخری کتاب کا کیا نام ہے بتلا سر؟ اصول کے پہلی ہے نا, آخری کا کیا نام؟ اصول 86 نور انوار اور توضیع و تلویح. توضیع و تلویح کو جس سمجھ کر پڑا ہوا ہو اور ہدایت کو سمجھ کر پڑا ہوا ہو اور جلالین کو سمجھ کر پڑا ہوا ہو اور دورہ حدیث کیا ہوا ہو, یہ علامہ ہوتا ہے. اس کو یعنی کسی شعبے میں اس کو اس سے بات کتاب نہیں ہوتی, اتنا جاننے کی دس نظامی بہت جاننے ہوا کہ ہمارے اجمرا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دس نظامی کی اور دس نظامی کی کتابوں کو مسجد میں لکھنے کی بہت تاریخ ہماری. تو فائدہ کام عقلی ہے, جو کہ فارغ و تاثیر عالم ہونے کے بعد فائدہ کام عقلی ہوگا. اور فائدہ کام باطنی اور قلبی وہ سلاسل تصرف سے گزرے بغیر نہیں ہوتا ہے میرے بھائی, ٹھیک ہے نا. فائدہ کام قلبی اور باطنی یہ تو بیعت ہونے کے بعد, مجاہدات سے گزرنے کے بعد, ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بعد پورا والے ہونا پڑتا ہے. آج کل تو بیعت بھی میں جدیدیت ہو گئی ہے, کوئی آدمی آتا ہے کہ میں بیعت ہوتا ہوں, ٹھیک ہے بیعت ہو گیا. حالانکہ بیعت اس وقت کیا کرتے تھے پہلے کہ جب ایک آدمی اس بات کی نیت کر کے آتا کہ جان دینے کا مجھ سے کہا تو میں پیچھے نہیں ہٹوں, اور تھپڑ لگے تو میں نے اپنی حالت سمجھ لی, اور مجھے جو ہے جو جھاڑو دینے پر ساری عمر اگر لگا دیا تو اس کے لیے میں تیار ہوں, تب رکھائی پر بٹھا دیا اس کے لیے میں تیار ہوں. یہ ساری نیتیں کرنی ہوتی. تو دباؤ صاحب تو آدمی گزرتا ہے, ایک بزرگ ہے آپ حضرات کو میں ان کے مزار پر بھی لے گیا تھا کوہاٹ میں, اس کا بھی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے مزار پر ہم نے استعمال کیا تھا یاد رکھیے کوہاٹ میں, یہ علاقہ جس طرح کو جاتے ہیں کانا ڈیم کی طرف, اس طرح کو بڑا خوبصورت پہاڑی علاقہ ہے, وہاں کو مزار ہے. یہ پیر کابلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مزار پہ رہنے والے تھے, پہلے تو بغداد گئے اس زمانے میں, اور بغداد میں شیخ القاد جلالی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں کوئی کامل قادری بزرگ تھے, ان کے پاس گئے کر مجاہدات کر کے قادری طریقہ مکمل کر کے وہاں سے صاحب خلافت یہاں پر آئے. یہاں پر آنے کے بعد ان کو طلبہ کس آدمی کو اللہ سمجھ دی ہوئی ہو, طلب دی ہوئی ہو, اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا نہیں ہے, مجھے اور حاصل کرنا چاہیے. یہاں آئے انہوں نے کہا کہ مجھے تکمیل کے لیے اور حاصل کرنا چاہیے. یہاں آ کر پنجاب میں ایک جگہ جا کر نقشبندیہ سلسلے میں بیٹھ ہوئے, نقشبندیہ سلسلے میں بیٹھ ہوئے, انہوں نے بزرگوں نے ان پر کام شروع کیا, ضرور حرول کرتی رہی, اس کی ترقی کرتی گئی, کال دن کا روشن ہوتا گیا. ایک منزل پر جا کر رک گئے اور بس آگے کام نہیں ہوتا, کام نہیں ہو رہا تھا. کافی دن بزرگ نے غور کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے دیکھتے رہے, دیکھنے کے بعد جو ہے تو انہوں نے ایک دن کو اندازہ ہوا, یہ ایک دن کا غور, کافی دن کا غور و خوش کو کرنا پڑتا ہے, مریض کو بھی کرنا پڑتا ہے, شہر کو بھی کرنا پڑتا ہے, یہ بات اگلی کیوں نہیں ہو رہی. تو انہوں نے کہا یہ پیر کابلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ وفادار بات یہ ہے کہ آپ سید خاندان کے ہیں اور آپ کے قلب کے اندر سید ہونے کا کبر ہے کہ ہم سید ہیں, اس کی وجہ سے آپ کی اگلی منزل نہیں ہو رہی. میں نے کہا پھر کیا کریں؟ میں نے کہا اس طرح ہے کہ آپ باہر کے افلاط چوک میں بیٹھ کر پرانے جوتے سینے کی دکان کریں گے. وہاں پر بیٹھ کے پرانے جوتے سینے, چار سال پرانے جوتے سلوائے, چار سال پرانے جوتے سیتے رہے. یہاں تھا کہ موچی بابا سے مشہور ہو گئے اور دل میں خیال بھی نہ رہا کہ ہم سید ہیں فلانے ہیں, کوئی بھی نہ رہا, بھول گئے بات, کل سے بھول بھال. پھر کیا نے کہا آپ مسئلہ ہوا ہے, اب آپ کی اگلی ترقی کا اگلا عروج شروع ہوگا. تو یہ ایسی آسان بات نہیں ہوتی ہے, قلب کو الگ غیر سے خالی کرنا ہوتا ہے, قلب کو گندگیوں سے خالی کرنا ہوتا ہے, وقت مانگ وقت لگتا ہے. قلب جو اللہ کے غیر سے خالی ہو اور قلب جو ہے وہ رضائل سے خالی ہو, اس کو دھوبا کہتے ہیں تخلیہ, خالی کرنا. تخلیہ خالی کرنا, تو یہ خالی کرنا جو ہے یہ آدمیوں کو بھی کرنا پڑتا ہے, دار فرق کو بھی کرنا پڑتا ہے, افسروں کو بھی کرنا ہوتا ہے, خوانین کو بھی کرنا ہوتا ہے, علماء کو بھی کرنا ہوتا ہے, سب کو کرنا ہوتا ہے, بعد ان کو خالی کرنا ہوتا ہے. سبحان اللہ, ایسا وقت لگتا ہے, طریقہ کار ہے, طریقہ کار ہے. آپ کہا تھا مقصد پہلے واضح ہو اور پھر طریقہ کار واضح ہو. طریقہ کار ہے اللہ کے غیر سے کب سے خالی ہونا اور گرمیوں کب سے خالی ہونا, یہ تخلیہ خالی کرنے کا جو ہے کام کرنا ہے. بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی بیعت ہونے کے لیے آیا, تو اس نے تعارف رہا کہ میں بغداد کے ملک و تجار میں سارے کاروباریوں کا صدر ہوں. میں بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں, تو پر انہوں نے ایک آدمی آیا خوردوں کا ٹوکرا لے کر اجیے کے طور پر آ گیا. حضرت صاحب جی نے کہا خوردہ مٹورا سر پر رکھو اور جس بازار میں تمہارا دفتر ہے, تمہاری دکان ہے, کاروبار ہے, وہاں پر جا کر پھیری لگا کر بیچ کراؤ. جی چار انے سیر اخروٹ, چار انے سیر اخروٹ, پھیری لگا کراؤ. اس نے کہا اللہ اکبر, میں اور یہ کام کروں؟ نے فرمایا اللہ اکبر کا جملہ کہنے بولنے پر تو کافر ہو گیا ہے. اس نے کہا اللہ بڑا ہے, کہنے پر بولنے پر تو کافر ہو گیا. کیوں کہ اللہ اکبر نے کہا میں اتنا بڑا آدمی اور میں جا کر یہ کام کروں؟ اور پتہ نے بولا ہے جملہ اللہ اکبر بولا ہے. پہلی مجلس میں اس کو بتایا, اس مرض بتایا کہ اس مرض کے ساتھ بیعت ہونے کا آپ کو فائدہ نہیں. اظہر مولانا علی تعلیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رئیس ہے خان, اس سے بیعت ہونے کے لیے آئے, بیان میں کر رہا تھا, نوکر کے سر پر مٹھائی کا ٹوکرا رکھا ہوا, تاکہ بیعت ہونے کے بعد مٹھائی بھی تقسیم کریں گے. آخر بڑا خان بڑا چرچا ہو, بیعت کے وقت جو کچھ شوق ہو تو ہونی چاہیے نا, اس کو پتہ چلے کہ آخر کوئی بیعت ہوا ہے. تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ ٹوکرا رکھتے ہیں یا نوکر کو بھیج دیں؟ ٹوکر رکھ دیا, نوکر کو بھیج دیا. انہوں نے کہا حضرت میں نے جو بیعت ہوتا ہے سنایا کہ فلانی مسجد میں میرا بیان ہے, وہاں آپ کو بیعت کریں گے. وہاں سب کرنے لگے, وہ بٹھا مٹھائی کے ٹوکرے کو, کیا کرے, نوکر بھی گھر چلا گیا. اب بڑا سوچا سب پر رکھا ٹوکر. تو کہتے ہیں میں جان بوجھ کر بازاروں کے دکانوں کے درمیان میں سے لے کر گھوم گیا کہ سارے دوست خان صاحب کو ٹوکرا اٹھائے گئے مٹھائی کا دیکھیں. دوسری مسجد نے پھر کہا, پھر میں نے بیعت نہیں کیا. میں نے کہا فلاں مسجد کریں گے. پھر اسے میں سے لا کے لے کر گزرا کہ ٹوکرا اٹھائے ہوئے سر پر ادھر رہا, تاکہ کیا کہ مجلس میں فائدہ فیض ہوا, باتوں سے کبر کا رجرا ٹوٹے, ٹھیک ہے نا, تاکہ اس کو اللہ تعالیٰ فائدہ دے. تو یہ یعنی ایک قسم کا رحم و کرم ہوتا ہے جو مریض کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ اس کو فائدہ ہو. تو فائدہ کام جو ہے وہ تو رضائل کے ٹوٹنے کے بغیر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. ایک بہت بڑے عالم کہ ہزاروں لاکھوں آدمی کی تقریر سننے کے لیے آتے تھے, جلسہ کرنے کے بعد بیان کرنے کے بعد کسی بزرگ سے ملنے کے لیے گئے اور ان سے کہا کہ اتنا بیان ہوا, ایسے ہوا, ایسے تقریر, یہ کام ہوا. تو نے فرمایا کہ فلاں نے کچھ بیان کرتے تھے اپنے دل میں کوئی بات آئی تھی، یہ بات آئی تھی کہ ہم بڑے آدمی ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑا مجمع ہے ہمارے ساتھ، بڑی قبولیت میں جاتے تھے، یہ بات آ گئی تھی. گھنٹوں کی تقریر انہوں نے ایک جملے میں ان کی پانی کر کے چھوڑ دیا. چوہ گھنٹوں کے تقریر دین کو بیان کیا، ساری چیزوں کو بیان کیا، بڑا دبدبا اور دین کا ہوا. کرنے والے کے بات میں یہ بات آ گئی، کرنے والے کو کیا فائدہ ہوا؟ ساری دنیا جو ہے میری تقریر سن کر دین پر لگ گئی، اور میرا خود اپنا حال نہ بدلا، مجھے کیا فائدہ ہوا؟ اس پر بڑی حیرت ہے. تو اللہ صاحب خارج رحمۃ اللہ علیہ ثانی رحمۃ اللہ کے پاس بیعت ہونے کے لیے آئے. انہوں نے کہا بیعت تب کروں گا جب ساری سیاسی سرگرمیاں اور تقریریں چھوڑے گی. اس کے لیے خیال نہ ہو سکے کہ اتنی بڑی پارٹی ہے، اتنا کام کر رہا ہوں، نہ ہو سکا. پھر رائے پوری رحمۃ اللہ کے ہاں بیعت ہونے کے لیے، تو اس وقت ان کو امیر شریعت کا خطاب انوشا کشمیری رحمۃ اللہ نے دیا ہوا. انہوں نے کہا بھائی تو امیر شریعت اتنا بڑا لیڈر مسلمانوں کا، میں تجھے کیسے بیعت کر سکتا ہوں؟ واپس کیا، دوبارہ گئے، پھر بیعت نہیں کیا. تیسری بار پھر گئے. پھر نے کہا بھائی آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، میری شریعت ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہیں، میں آپ کو کیسے بیعت کر سکتا ہوں؟ اس پر پھر ان کا حال بندہ روئے. پاس مریض بیٹھا تھا، کہا ضرور بیعت کر دیں. انہوں نے کہا چپ کرو، ریزو نکال رہا ہوں. چپ کرو، ریزو نکال رہا ہوں. پھر اللہ کی شان بیعت کیا، اور بیعت کرتے ہی ان کے کامل ہونے کا اعلان کیا. کہ جائیداد تو بہت کی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے بہت محنت کی. فرماتے تھے آدھی زندگی جیل میں گزری، آدھی زندگی رہائی میں گزری. اور اس میں ملتان میں کچا مکان، اور اسی میں زندگی گزاری. فرماتے ہیں بیٹی کی شادی تھی، تو اس نے کچھ تھوڑے پیسے اس کے جیل کے لیے جمع کر لیے. پھر ایک کہتے ہیں میری تقریر سننے والوں میں سے ایک رئیس تھا علاقے کا، وہ ذرا سمجھدار تھا زیادہ، اسے میں ساتھ لے گیا. اس لیے ذرا مجھے کچھ پتا نہیں ہے سامان خریدنے کا، تاکہ ہمیں دھوکہ نہ ہو جائے میرے ساتھ. سامان خریدنے کے لیے گئے تو یہ معمولی سے معمولی چیز خریدے، مجھے کسی چیز کی طرف پیچھے پڑا ہوا ہو. خیر خریدتے خریدتے پھر آخر بل بنایا، تو شاہ صاحب بل دینے لگے تو چودھری صاحب نے کہا شاہ صاحب ابھی کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں کوئی آپ کو سمجھ دیا آیا تھا کہ آپ کو صحیح اور غلط چیز بتاؤں گا. میں تو آپ کے ساتھ پیسے ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے، آپ نے جس طرح کا کوشش لگائی اس پہ دام نہیں دیں گے تو ہم نے کمایا. نہیں میں آپ کے ساتھ اس لیے آیا تھا کہ آپ کو صحیح چیزیں ٹھیک ہوں، میں دائی کرنے کے لیے آپ کے ساتھ. باقی اللہ تعالیٰ کے کام اللہ تبارک و تعالیٰ غیر سے چلاتا ہے. خیر اتنی قربانیاں کیے ہوئے ہیں، اتنی مشکلات مشقتیں برداشت کیے ہوئے ہیں، جیلیں کاٹی ہوئی، انگریزوں کی مار کھائے ہوئے، تکلیفیں اٹھائے ہوئے، اور ساری عمر اپنی ذات کے لیے کوئی کچھ نہیں کیا گیا، اپنی ذات کے لیے کوئی مفاد دین کا نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون کامل شاہ عبد العزیز جن شاہ عبد القادر آیت اللہ نے فرمایا کہ لیڈری نکال رہا ہوں. میں ہوتی ہے ایک اندر میں، ہمارے اندر میں، اس میں کے قبر کے ساتھ میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، اس میں کے قبر کے ساتھ میں حج پر بھی جاتا ہوں، اس میں کے قبر کے ساتھ میں عمرے پر بھی جاتا ہوں، اس میں کے قبر کے ساتھ میں سارے کام کر رہا ہوں. وہ اپنا ساتھ ساری جگہ دکھا رہی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ میں جو ہے وہ تو اپنا اثر حج میں عمرے میں سب لوگوں پر دکھا رہے ہیں. میرا کہ یہ کبھی سے آئی ایسے لوگوں کے بارے میں، ہمارے گھر لوگوں کے بارے میں، کہ ان کا کوئی فرض واجب کوئی عمل قبول نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہوتا؟ قلب میں ایسی خطائیں ایسی گندگیاں ہوتی ہیں. ہمارے جماعت میں ہمارے امیر صاحب ہوتے تھے، امیر صاحب کیسے مجھے چاہتے تھے کہ ساتھ راجنی کی وہ کرتا تھا پستیاں توڑتے، اور وہ لطیفوں میں ایسی حکمت کی بات ہو رہی تھی کہ آدمی حیرت میں ڈالتے. تو اس میں دو لطیفے بڑے عجیب سنائے. ایک اس نے سنایا کہ گاؤں کے آدمی آئے مودی صاحب کے پاس، مودی صاحب کنویں میں کتا گرا ہے. میں نے کہا 200 بوکے نکالو، 200 ڈول نکالو پاک ہو جائے گا، کنویں کے بارے میں مسئلہ ہے. انہوں نے 200 ڈول نکالے اور بس پانی شروع کر دیا استعمال کرنا. کہ یہ 200 بوکے دے دیں گے، 200 ڈول نکالنے کا. آپ 3 دن میں گزرے، اتنی بدبو شروع ہوئی، پانی میں بدبو ہے، گندگی ہے، ذائقہ بدلے. استاد جی کے پاس چلے گا، استاد جی پانی تو ٹھیک نہیں ہوا آپ کے لیے پاک ہو جائے گا، 200 بوکے نکالے آپ کے پاک ہو جائے گا، 200 بوکے نکالے پانی جب تک گندا ہے بدبو. نے کہا کہ اس پہ مکڑے ہو، کتا نکالا تھا اس پہ وقت بتانا ہوں، کتا نکالنے کا دل نہیں کہا تھا. کہا پہلے کتا نکالنا تھا پھر 200 ڈول نکالنا. تو بات ہماری سمجھ ہوئی. تو ہمارے آدمی صاحب نے کہا کہ دل میں دنیا کا کتا پڑا ہوا ہے، اس کو نکالتے ہی نہیں. نمازیں پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، تو اثر اپنے نہیں ظاہر کرتے ہیں کہ ان کا مرا ہوا کتا اثر پڑا ہوا ہے. تو میں نے ایک بیان کیا تو لوگوں نے کہا ڈاکٹر صاحب مرد کیسے ہو پاتے تھے، یہی تو سیکھنے کی چیز ہے. دوسرا لطیفہ امیر صاحب نے سنایا تھا بڑا جی. انہوں نے کہا کہ ایک آدمی تھا، بڑی عمر کا آدمی، شادی شدہ آدمی، اور روزانہ صبح اس نے چارپائی میں پیشاب کیا. بیوی اس کی تنگ آئے، اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ سرکو دیا سر کھول لیا جی. ڈاکٹر کی وہ لے کے جی سرکو دیا کیسے کہتے ہیں جی، سب دیجیے سر سرکل سر کھول لیا ڈاکٹر کہہ لیا. تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں، ایک طرح ہوتا ہے کہ ایک آدمی آ جاتا ہے وہ مجھے ڈھیلا دیا تو جھوٹا وہاں سے لانگ کرا کے وہ جتنے مچا دوں، جو تھی مچا دوں تو میں سارا کٹ کی. تو آدمی ڈھیلا مجھے دیتے کہتے پیشاب کرو، میں جب پیشاب کرتا ہوں تو صبح چار پانچ ہی ہوتا ہے. تو اس نے کہا یہ تو شیطان ہوتا ہے کہ وہ کیوں اس لیے پیشاب کرتے ہو، آپ آج رات کو آئے تو ان کو کہنا کہ مجھے اتنے پیسے دو پھر میں پیشاب کروں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب رات کو بھی آئے تو سویا، پھر وہ آیا پھر ولیج کو دیا، اس نے کہا کہ پیشاب کر لو. تو اس نے کہا موسم کے پیشاب نہیں کرتا ہوں، میں پیشاب کر لو، مجھے اتنے پیسے دو گے. اس نے کہا آؤ اتنا پیسے دیتا ہوں. اس کو لے گیا، چلا گیا ہے گھر کے پاس، گئے دیوار کے اوپر سوت رہے اور اندر جا کر جائے تو اس نے کوئی جو پیسے وغیرہ پڑے ہوئے چوری کرائی اس سے، اور پیسے لے کر دونوں نکلے. جب نکلے تو اتنے مالک جاگ گیا، کہ مالک جاگ گیا تو شیطان تو پھرتیلا آج سے پیدا شدہ مخلوق ہے. اسے چھلانگ لگائی دیوار کے اوپر ہو گیا، اور یاد بھی دوڑ کے چھلانگ لگا رہا تھا اس کو نہیں ہوگا، اس کا ایک آج شیطان نے پکڑ لیا، ٹانگ اس کی مالک کے مکان میں پکڑی. آج شیطان کے پاس ٹانگ مالک کے مکان پہ، شیطان اوپر وہ کھینچتا ہے، مالک کے مکان نیچے وہ کھینچتا ہے. اس دوڑ لگانے میں اس کی کٹھی نکل گئی. اب کٹھی نکل گئی، صبح جب بیوی جا کے دیکھا کہ پیشاب کی گٹھی پڑی تھی، جیسے مجاجر ہوئی ہوئی آجی لاگو لو مر سر کٹڑی بھی ساتھ پڑی گئی. تو اسے گٹایا سکڑ دی، تو اس نے کہا جی پیسے والے پڑا گیا نہ کڑوا یہ تم لگی اسے تجھے پیسوں کا کہہ دی کہ پیسوں نے ہٹڑی نکال کے چھوڑ دی. الطاف صاحب آپ کو یاد ہے وہ تفیق صاحب کے ساتھ گئے تھے کواس کو آجی کہ انہوں نے ہماری ٹٹی نکال کے چھوڑ دی. یہ باتوں میں گندگی پڑی ہوئی ہیں، یہ ہمارا ہار ہے جو ہم لحاظ سے جس طرح ہم پیشاب کیے ہوئے ٹھنڈی کیے ہوئے ہیں، آج جلد ہمارے ہمارا کتا پڑا ہوا ہے. اور کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، گھروں کے جھگڑے، برادریوں کے جھگڑے، دفتروں کے جھگڑے، علاقوں کے جھگڑے، کچھ تو خون یہ قبر سے ہو رہا ہے. ہم ایک دفعہ جا رہے ہیں اجتماع پر جا رہے تھے، تو یہ پشاور نشہرا کی درمیان سڑک دو رویہ ہو گئی، دوڑ پڑ گئی، کم ہوتا تھا. لیکن آگے ایک پیچھے سے ایک پجیرو نے ایک اس کو مرسیڈیز بینز کو مارا ہے، اور آج تک کی دور قسم کی گاڑیاں وہاں پڑی ہیں. اپنے آدمیوں کا کیا ہوا ہے؟ ہماری جماعت جا رہی ہے, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ, ہمارے مہربان پروفیسر صاحب ہوتے تھے بڑی عمر کے, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے پجیرو بین سے نہیں ٹکرائی ہے, پجیرو بین سے نہیں ٹکرائی ہے, پجیرو پنا بین پنے سے ٹکرایا ہے. نہیں کہ بھائی پجیرو والے جو ہے سر کوکڑ سٹ کوکڑ ہے, یہ ماسرا پجیرو اور بینس والا جسے لاس تانا سواگت ہے لان دے ماں جی ماسرا بینس. ہمارے کسی کہا کرتے کیا ڈاکٹر صاحب مدر مالدار کیوں ماں ماں مسٹیز ہے سے وہاں تو مسٹیز کو مسٹیز کہا جاتا ہے. یہ دنیا کا مال و حال, دنیا کے دولت سامان, موٹریں گاڑیاں, بنگلے جائیدادیں زمینیں, دارتیں وزارتیں, ساری کی ساری پانی میاں محمد صاحب نے کی کتاب میں کہا کہ دنیا دولت بڑا دو دن بھی اچھائی اپنی زبان میں بڑا شیئر جان میں دو دن کی اچھائی خیر اسی کے فائدہ ہے. کام تو قرض کے بننے میں ہے اور وہ تو میرے بھائی مجاہدات سے گزرے بغیر تربیت دیے بغیر وہ بات نہیں ہوتی. اللہ دیتا ہے, عطا فرماتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ وسیلے کے بغیر نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا؟ اور پہلے بزرگ جاتے تھے, پہلے زمانے میں لوگ جاتے تھے, بیت ہوتے تھے, سال ہر سال پڑے رہتے تھے اور پھر جا کر جائے تو حضرت مولانا دہلوی صاحب نے لکھا پورا سرکار میں کیا لکھو ہے کہ رنگ لاگت لاگت لاگے ہے, بھو بھاگت بھاگت بھاگے ہے, سو برف کا روٹھا منوا مانت مانت مانے ہے, رنگ چڑھتا چڑھتا چڑھتا ہے اور بھو جو ہے دور ہوتے ہوتے زائل ہوتے ہوتے زائل ہوتی ہے, اتنی سائنس نہیں ہوتی ہے. وہ دل جو سو برس سے روٹھا ہوا ہے یہ کب آسانی سے مانتے ہیں؟ مانت مانت ہے, کرتے کرتے کرتے کرتے کوئی کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے خلاف سے گزرتے ہوئے پھر کہیں مانتے ہیں. لہذا اس میں تو مقبر سے گزرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے بغیر بات نہیں ہوتی. حضرت مولانا جانی رحمۃ اللہ علیہ بیت ہونے کے لیے گئے تو رضی اللہ حرار سمانے کے دور میں بڑے بزرگ گزرے ہیں. رضی اللہ حرار احمد رحمۃ اللہ جہاں بہت بڑے اللہ کے تعلق والے ولی تھے, وہاں بہت مالدار تھے, بنگلے گھوڑے نوکر شانہ زندگی اللہ نے دی. تو یہ گئے انہوں نے جا جب وہاں پر گئے انہیں دیکھا وہ کرو فرق حال دیکھا نہیں تو یہ کیسے بزرگ ہیں. تو شاید ان کا نمبر پر تھا کہ دنیا دوست دار وہ مرد نہیں ہے کہ جو دنیا کو دوست رکھتا. واپس ہو گئے ایک علاقے پر, رات آئی رات کو سوئے خواب دیکھا کہ حضرت کا منزل برپا ہے, حضرت کا میدان برپا ہے, کو سخت تکلیف میں مشکل میں ہیں, بچنے کی کوئی صورت نہیں ہو رہی ہے. یہاں تک کہ بزرگ بدل اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ آگے سے آئے اور آ کر ان کے بچاؤ کا سامان کر لیا, پھر واپس ہوئے اور اس خیال سے کہ میرا فائدہ یہیں پر ہے. واپس ہوئے آ کر میرے تم نے کہا کہ کیا شعر تم نے کہا تھا؟ میں نے کہا کہ میں نے پتا ہوتا کیا کہا تھا؟ میں نے کہا جی بس میں نے کہا تھا کہ نمبر دس آگے دنیا دوست دار, وہ مرد نہیں دنیا کو دوست رکھتا. تم نے پھر بدیا کیسے کہا کر دارد برائے دوست دار, اگر رکھتا ہے تو دوست کے لیے رکھتا, اگر دنیا کے پاس ہے بھی تو دوست کے لیے ہے. اب مطالبہ ہے تو کسی چیز کو پیچھے نہیں کرے گا, سب اللہ کے لیے. ایک اللہ والے سے بہت اللہ بہت بڑا مالداری کا سلسلہ, اور ایک آدمی آیا گوجری پہنے ہوئے اکٹھے اٹھائے ہوئے, تو اس نے کہا یہ کیسا بول رہا کہ اتنا بڑا سلسلہ نہیں, بڑی مالداری, اتنے بار کا تذکرہ ہوا حج کو جانے کا ہوا, وہ اس جگہ سوکھے بغیر پیچھے دیکھ کر روانہ ہو گیا. ایسے کہا تو بھی روانہ ہو, اسے کہا جی بڑی کٹھڑی رہ گئی ہے, کہ اتنی چھوٹی سی کٹھڑی ہے اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا, وہ دل میں پڑی ہوئی اور اتنا بڑا سلسلہ مالداری ہم طے کر دیں چھوڑ دیں, وہ سب کچھ ہاتھ میں دل میں نہیں ہے, وہ ایسا کچھ دل میں پڑے گی. آج تو ہاتھ خالی ہے میری طرح, ہاتھ تو خالی ہے میری طرح فقیر ہے, اور دل میں دنیا کی محبت کا پورا انبار جو ہے وہ لگا ہوا ہے, اور اللہ والوں کا ہاتھ دنیا سے بھرا ہوا ہے, دنیا کے سارے سامان ایسے ہیں کہ سوچ نہیں سکتے آپ, اور دل بالکل خالی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو گھسٹ کا جنت میں جائے, بڑا تو افسوس ہوا, اٹھے اور اٹھنے کے بعد گئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کروں, فرمایا سارا مال اللہ کے رستے میں گئے, چلے گئے جو امر ہوا ہے اس کے مطابق سارا مال لا کر حاصل کرنا. آپ نے آدمی بھیج کر بلایا کہ تمہارے جانے کے بعد جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ غریبوں کو کھانا کھلایا کریں, محتاجوں کی مدد کیا کریں, سوال کرنے والے سوال کو پورا کر کیا کریں, اور اس طرح تو بندوں پر خرچ کیا. ٹھیک ہے, جو کچھ ہے اللہ کی امانت ہے, وہ اللہ والے سب سے آخری خرچہ اپنے اوپر پر کرتے ہیں, باقی ساری مخلوق پر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہر دیکھیے یہ بات ہو گئی جی, تمہارے بھائی اس سے پہلے ہم اپنی مرضی پر چلے ہیں, دین پر بھی چلے ہیں تو اپنی مرضی سے چلے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں فائدہ ہے تام ہم نے حاصل نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے نا, فائدہ تام ہم نے حاصل نہیں کیا ہے, اور حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی. فائدہ ہے تام کے اصول کی کوشش کرنی ہوگی. اب حضرت تعالیٰ سلاسل ضرور یہ بیت کے خلاف یہ تک محکم بڑا پکا مضبوط نظام ہے. میں ساتھی سے کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ مشورے کیا کریں تو آخرت بعد کی بات ہے, دنیا کے کاموں میں بھی اتنی آسانیاں آپ کو نصیب ہوں گی اس رقبے کی برکت سے کہ آپ کو حیرت ہوگی, یعنی ہر لحاظ سے ہر شعبے میں آپ کو اتنی آسانیاں نصیب ہوں گی. ایک حضرت علی میاں صاحب نے صحبت باہر دل کتاب میں لکھا ایک واقعہ کہ ایک آدمی درخواست دیتا تھا محکمے میں ہر دفعہ نامنظور ہوتی تھی, اسے کسی نے کہا کہ تو فلانے بزرگوں سے جا کر دعا کرا لے, تو ان بزرگوں کا کیا نام تھا جی, جنوبی ہند کے چھ جگہ کیا نام تھا, حیدرآباد سے جی, یعقوب مجددی نا, یعقوب مجددی رحمت اللہ ان کی کتاب. کیا چلا گیا تو میں دعا مانگ لی, دعا مانگ رہا پر خدا آپ درخواست وغیرہ لکھیے, انہوں نے کہا لکھی ہے یہ درخواست دیکھی تو ساری درخواست میں کہیں پر اعتراضوں سے بھری ہوئی, آپ نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے, فلانے کے ساتھ یہ آسانی کی ہے, فلانے کو یہ دیا ہے, مجھے یہ نہیں دیا ہے, میرا حق یہاں مارا گیا ہے, مجھے یہ کیا گیا ہے, مجھے یہ کیا گیا ہے, میرا حق مجھے دیں, میرا مطالبہ ہے. میں نے کہا برفدار آپ اس درخواست کو پھاڑ لیں, پھاڑ لیں, کہا کہ میں ایک محکمہ کا ملازم ہوں, کوشش سے محکمہ کی خدمت کرتا رہتا ہوں, اور محکمہ نے اس سے پہلے بہت مہربانیاں کی ہیں اور بہت لوگوں کو مراحت دی ہیں, محکمہ اتنا مہربان ہے کہ کتنے لوگوں کو اتنی مراحت دی ہوئی ہیں, میں بھی ایک ضرورت مند ہوں, میری خلاف نہ ضرورتیں ہیں, اگر مجھے تو مراد دے دی جائے تو میں یہ بڑا ممنوع احسان ہوگا جو آپ ہوں. درخواست لے کر گیا, آج میں درخواست مارا تھی, درخواست منظور ہوگی. آپ اللہ تعالیٰ تعلق والا والا نے فہم دیا ہوتا ہے, فراست پر فہم دیا ہوتا ہے, ہماری طرح جو ہے وہ ہوتے ہیں خود اعتراض ہیں, اعتراض کسی کے درد حال میں ایک لکڑی کی چیز لگی ہوتی ہے نیچے پھاڑنے کے لیے, اس کے اوپر لوہے کی چیز لگے, لوہے کی چیز کو پھل کہتے ہیں, وہ لکڑی کو کندا کہتے ہیں, تو کندا اگر ٹھیک طریقے سے تراش تراشا ہوا, خوب ملائم ہو, آگے سے پتلا ہو, پیچھے توڑا ہو, تو حل ٹھیک چلاتا ہے, صحیح طریقے سے تراشا نہیں ہو تو بیل اس کو کھا ہی نہیں سکتا, حل ٹوٹتا ہے. وہ زمیندار کہتا ہے یار دن ذائقے کے نولے ہو, ہاں جی ترکان تو خدے ہدایت ہوگی, ہمارا اگر کوئی سمجھا رہا تھا خدا رہے گا کہ سب کو سنیا ہوا ہے خدا داس داس نے انہوں نے غیر تھا کہ نو لو خارے کہ نو لو بنا وہ تو صحیح نہیں تراشا ہے حال ہی کہہ دیا میرا بیلنس بھی خراب کر دیا تو نہ تراش اس طرح کے سارے کام خراب کرتا ہے. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھا ایف سی پی ایس کے امتحان میں اگر پانچ بار پھیل گیا پارٹ ٹو میں میرے پاس آیا کہ اب میں چھٹی بار جا رہا تھا پانچویں چھٹی بار جا رہا تھا میں نے کہ دیکھیں آپ کو آدھے گھنٹے میں اگلا آدمی ایک اعزاز دے رہا ہے فیصلے سننے آپ اس کو بندے کیا دے رہے ہیں آپ تو کچھ نہیں دے رہے آپ کو ڈاکٹر صاحب بات انگریزی میں خوش ہوتے میں نے کہا یو شوڈ بی اسمائلنگ ہمبل کوآپریٹو ڈونٹ باسٹ یور نالج چار باتیں کرنی ہیں آپ ایک آپ اسمائلنگ ہو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آپ کا اجزانہ حرکت ہو آپ علم کا دعویٰ نہ کریں چوتھی بات کیا کہی تھی اور آپ کا تعاون کی شکل تعاون کے ترتیب پر کام کریں خیر اطلاع کی امتحان دینے کے لیے اس نے ایک سلائڈ رکھی باقی چیزوں میں تو اس نے کہا سر سلائڈ سے صحیح فوکس نہیں صحیح نہیں ہوئی تو اس نے کہا چیز آپ کو آتی نہیں ہے اور سر کہا کرتے ہیں کہ فوکس نہیں ہوئی تو اس نے کہا سر آئی ہیو ورک فار ان پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ فار فور ایئر آئی نو ہاؤ ٹو فوکس ان مائکروسکوپ وہ بہت کیا ہوتا ہے کہ میں نے چار سال شعبے میں کام کیا مجھے آتا ہے کہ کیسے مائکروسکوپ آپریٹ کیا کرتے ہیں پھر آئے گئے تو مجھے ایک پروفیسر کہہ رہا تھا کہ لڑکے اب جان دے رہا ہے بہت قابل ہے کہ بہت قابل تھا کوئی سوال سے نہیں کر رہا تھا دونوں پروفیسر پنجابی تھے میں کہتے تھا بڑا فنے خان تھا علم کا دعویٰ کر رہا تھا اور بڑا کبر کا مظاہرہ کر رہا تھا تو ایک پروفیسر کو کہتا ہے کہ منڈا بڑا قابل ہے جی منڈا بڑا قابل ہے پر ایک تک اور آنند چاہیے بہت قابل ہے کہ ایک دفعہ اس کو پھر بلائے تھے تاکہ اس کے اندر ٹھکانے ہو جائے پھر بلایا ہم نے پھر بلایا تو اس کے بعد پاس خیر ہوتا وہ پھر فیل ہو کرایا اس نے کہا کہ سارے اس بات میں نہیں جاتا میں نے دھیان نہیں دیتا میں نے کہا بس آپ اس دفعہ ہمارے عمر سے جائیں ہمارے کہنے پر جائیں آپ نہیں جانے چلے ہمارے کہنے پر جائیں اور پھر وہی چار باتیں ہیں اللہ کے سامنے دیا اور پاس ہو کر آیا اخرے وہ فائدہ بھی جگہ پر ہے بھائی یہ تو ایک فراست ہے فراست علاوہ روحانیت مارفت کے یہ تو فراست اور سہولت اور رحمتوں کے لیے ہوئی ٹھیک ہے نا ہمارے ساتھ ہی کہا کرتے کہ ہمارے الحمد صاحب الحمد للہ ایک جاتے لوگ جس سے کبھی جاتے فیل نہیں ہوتے میں آپ کو واقعہ سنا وقت ہو رہا ہے ایک ڈاکٹر صاحب تھا پنجاب میں کسی سے بیس تھا اس میں پارٹ ون سے کیا پارٹ ٹو کا امتحان دے دے کر فیل ہو کر آرمی میں تھا کر جس بار میں گیا وہاں کے ان چار کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے ہو کر ٹو ٹو میں ہو کر اس نے اس کو ڈی بار کر دیا اس کا اسپیشلسٹ ہونے کو اس نے ختم کر دیا یہ نہیں ہو سکتا اتفاق کی بات یہ نکلا اس کو نکالا گیا فوج سے نکالا گیا اس کے بعد یہ ماشاء صوفی صاحب آدمی تھا اس کے بعد دو ساتھی ہمارے سلسلے کے بیچ چلے گئے اسی وارڈ میں سیکرٹری کی ٹریننگ کی دو تین ساتھی چلے گئے ایک بات پہلے اس کی کارکردگی سب کے سامنے تھی انہوں نے جو دیکھا تو انہوں نے کہا سر ہمارے لیے تو یہاں مشکلات بشر وغیرہ نے کہا ہمارے لیے بڑی مشکلات ہیں ہمارے ساتھ تو خاص رویہ کر رہے ہیں میں نے کہا آپ فکر نہ کریں آپ کا رویہ درست رکھیں اور آپ خوب کام کرتے رہیں آپ ان کے ساتھ ان کی عزت کریں قدر کریں ان کی اپنوں کی عزت کریں اس لیے کہ آپ کو کچھ کام بنا دیں گے ان کا حق ہے اور خدا جی ان کا حق ہے آپ کا سینئر اور تھا کہ آپ اس کی قدر کریں سر آپ کو سوا بنا دے گا دو تین مہینے کام کرنے کے بعد میں کہا سر اس میں ہم سے پہلا جو آدمی تھا اس نے بہت خراب سزا بنائی تھی اور اس وجہ سے لوگ ہمیں بھی دیکھ سمجھتے رہے کہ یہ بھی کہیں جیسے آئے ہوئے ہیں کہتے ہیں دو تین مہینے گزرنے کے بعد وہ فوج نہیں چالا ہمارے انچارج ہمارے کنسلٹنٹ جو تھے بالکل ہمارے ساتھ نارم ہو گئے موبائل چالا ارے سامی رحمۃ اللہ علیہ چوری صدی کے مجدد ہیں ان کے جو کارکردگی ہے، ان کی تفسیر، ان کی کتابیں، ان کی تفسیر کے تصوف کی، ساری دنیا اسلام میں جتنے علماء جتنے مشاہد گزرے ہیں سب کے ساتھ تقابل کریں، اہل علم کے سامنے یہ بات سامنے آ جائے گی کہ 5-50 کا فرق ہے، 1-2 کا فرق، 19-20 کا فرق نہیں ہے، 5-50 کا فرق ہے. اتنا بڑا فرق ہے. کیا بات کر رہے تھے جی؟ ہاں، تو فرمایا وہ خود فرماتے تھے کہ علاوہ باقی چیزوں کی تجدید کیا ہے، میں نے جو خاص اس شعبے میں کام کیا ہے، میں نے معاشرت کی تجدید میں بہت کام کیا ہے. معاشرت میں، معاشرت کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے، اٹھنا بیٹھنا، ملنا ملانا اس میں، اور اس میں ہم جن لوگ بڑے بیتوکے پن کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں. ایک آدمی کو میں نے بھیجا یہ سیاتے کا کہ درد نہیں، کمر کا درد، اس کے دم کے اجازت کے لیے. میں نے کہا ایک آدمی ہے وہاں حیدرآباد میں ہے، اس کا بڑا پیر بہادر دم ہے، اس کو بڑا ڈاکٹر صاحب کو بڑا شوق ہوتا، یہ چلا گیا اس کے پاس اجازت لینے کے لیے. میں نے اس کو نہیں کہا تھا کہ اجازت لینے کے لیے جاؤں، خیر چلا گیا اجازت لینے کے لیے. ملنے گیا آپ سے کہا کہ تم سر صحیح اللہ کے لے کر آرام ہو سے دیکھ سیکھ کھڑے ہو، بڑا کڑوا تھا جس کا تم نے مجھے بھیجا تھا. تو مجھے ماسٹر صاحب کی عادتوں کا پتا تھا، میں نے کہا 2 بجے چھٹی کر کے آیا ہوگا، کھانا کھا کے 2:30 بجے لیٹا ہوگا، اور 3 بجے ماسٹر صاحب گیا گنجی سے مجھائی ہوگی. تو میں نے کہا ماسٹر صاحب 3 بجے گئے تھے نا، آپ سے کہا سب چڑھے گا تھا وقت ہوگا نا، ہاں سر میرے پاس یہ وقت تھا نا. تو میں کہا شکر کو ڈبو رہے نہیں کہتا ہے جازے رستے رہے تو اجازت لینے کے لیے گیا تھا، شکر ہوگا تیری پٹائی نہیں کی اس نے. ہاں جی، یہ کوئی طریقہ ہے ملنے کا؟ اگر آدمی اس وقت تھکا تھکایا ہے، اس وقت سویا ہے، اور تو نے جا کر اس کے آرام کو خراب کیا، پریشان کیا آدمی کو، تو تجھے اعزاز ہے بات کا اس کو تو لینے کے لیے گیا ہے کہ تیری پٹائی کرے. چاہ میں اس میں بڑا بیتوکا پن کا مظاہرہ کرتا ہوں. مارتے ہیں کہ معاشرت کے شعبے کو میں نے اور چیزوں میں اللہ نے تجویز کی توفیق دی، اس میں توفیق دی کہ معاشرت دوست آئی مسلمانوں، یہ بیچارے جو پٹ رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں، تو معاشرت دوست نہیں ہے. اس طرح کی کوتاہی ہم نے کی ہو تو لوگوں کا مطلب مخالف کیا ہو پتہ بھی نہیں چلتا، کیوں کہ ایسی تربی سے گزری ہوتے ہیں کہ سمجھ بھی نہیں ہوتی ہے کہ کیا ہو کیا نہیں. تو بہرحال بھائی، یہ ہمارا سلسلہ بیچ جو ہے تو چند افکار سکھا کر مراقبوں میں آدمی کو ڈالنے کے بعد کیا پسند کرنے والا نہیں ہے، جیسے پوری پھکائی مجھائی ڈانٹ ڈپٹ ساری چیزیں ہوتی ہیں. کیا لگتا ہے یہ تکمیل آدمی کی تب ہوتی ہے جب پورے دن گھر شعبے کو سمجھے اور سرکار بند ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اور کسی جگہ پر بھی آتا ہے انشاءاللہ نہ کرنے آپ نے، ٹھیک ہے نا، ہر جگہ اللہ تبارک فرماتا ہے. ہمارے خواجہ علی رسول صاحب مجھے رات کے برخدار پوچھ رہا تھا کہ میں جس بینک میں کام کر رہا ہوں وہاں پر داڑھی رکھنا جو ہے تو مشکل ہے، اور میں کیا کروں. خیر میں نے کہا برخدار شیطان کی طرف سے مشکل ہے، میرے دل میں مشکل ہے، ورنہ مشکل نہیں ہے. میں نے کہا تمہارے تم سے دوسری کمپنی دوائیوں کی، وہ جو ہمارا برخدار ہے وہ ٹاپ موسٹ پر ہے، پورا باشرہ ہے اور ٹاپ موسٹ پر ہے. وہ کہا رہا کہ مسٹر پورے صبح میں میری سیل فرسٹ آتی ہے، بتا رہا خلیفہ تعالیٰ خالی رحمۃ اللہ خواجہ مجذوب غوری رحمۃ اللہ علیہ، انگریزوں کے دور میں ڈی سی تھے، اور وہ انگریزوں کے لباس اس نے ٹائی کو چھوڑے، شلوار قمیض کلا پگڑی، یہ لباس تھا. لیکن انتہائی قابل آدمی، انتہائی محنتی آدمی تھا، انتہائی جانتا آخر جو ہے یعنی وہ آخر انگریز کوئی پاگل تو نہیں تھا کپڑوں پر وہ دشمنی کر رہا ہو یا شکل پر دشمنی کر رہا ہو، اس کو کارکردگی کی کام لیکن میری گمے کو کون اسٹیبلش کر رہا ہے، جانا دار افسر جو ہوتا ہے، محنتی جو ہوتا ہے، قابل ہوتا ہے، وہ اس کو حکومت کے نام کو چمکاتا ہے. پھر اللہ نے نوازنا تھا کہ وہ رائے تو گبراہ کا مقام ملنا تھا، تو اس کے لیے ڈی سی تھے اس میں اللہ نے فہم نصیب فرمایا کہ اس کا تصویری مقدمے آتے ہیں ان کی ڈگریاں ہوتی ہیں میں فیصلے کرتا ہوں تو خط کرتا ہوں تو اس کے ہوتے ہوئے خاص والے کا الگ نہیں ہو سکتا تعلیم رحمۃ اللہ علیہ کہا بھی نہیں سکے خود انہوں نے درخواست دی اور اپنے آپ کو ریونیو ڈپارٹمنٹ سے تبدیل کرا کے ایڈمنسٹریشن سے تبدیل کرا کے اسکول کا افسر بنایا تو انہوں نے کہا وہاں پر جا کر آپ سب سے جونیئر موسٹ ہوں گے آخری لائن پر آئیں گے میں ٹھیک ہے جی بس تو وہاں جو ہے تو اسسٹنٹ انسپکٹر اسکول بنائے گئے اس کو کیا ہاں ایسا نوازا مہان تو ایک دو دن کی بات نہیں ہے جی تو کافی محنت کی بات ہے مشکلات سے گزرنا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد جمعے کی تقریر شروع کریں گے پھر ان شاء اللہ